ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध पंचम अध्याय श्लोक संख्या एक, अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कोई कंठस्थ किया है, प्रसिद्ध श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद बार बार उद्धार किए थे। ठीक है, मैं अकेला पाठ करूंगा। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजां ये तपो दिव्यांग पुत्र का येन सत्वं शुद्धेद शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सोख्यं त्वनमितम्। इस श्लोक का अनुवाद। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रो, इस संसार के समस्त देह धारियों में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो माल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे और अनवरत चलने वाला है, अनंत है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा शुकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। निस्संदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखोपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाएं। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर तुल्य है। ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महद उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुनाधि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। दरअसल कुकर सुकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहां इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भवबंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4:9 में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। नायं देहो देह भाजां निर्लोके कष्टान कर्मान अर्हते विद्भुजं ये तपो दिव्यां पुत्रकायेन सत्वं शुद्येद यस्मात् ब्रह्मसोक्यं त्वनंतम्। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो माल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उससे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवतरत चलने वाले है। तो हम ब्रजमंडल गोवर्धन वृंदावन में आगत है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और ब्रजेश्वरी श्रीमती राधिका की अनंत कृपा से इस धाम माधुर्य धाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक अनेक अनेक अवतार हैं। श्री कृष्ण अवतारी है, सब अवतार के स्रोत है, जिनमें माधुर्य भाव प्रधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भौतिक संसार में भगवान हर एक युग में आते हैं। जब जब धर्म की ग्लानी ह्रास होती है तब तब भगवान आते हैं और साधु जन का परित्राण करके दुष्टों का संहार करने से धर्म का पुनर्स्थापन करते। तो असुरों का वध करने में माधुर्य भी है उस प्रकार की लीला में, परंतु मुख्य भाव भयानक है, विभीषण और राम भगवान आते हैं और असुरों का वध करते हैं और अपने भक्तों राजा जैसे राजा राम पालन करते हैं। और ऐसे भगवान राम इनके प्रजाओं को विशिष्ट वात्सल्य भाव से पालन करते हैं। भगवान कृष्ण भी बहुत सारे असुरों का वध करते हैं, परंतु उनका चरित्र में माधुर्य भाव प्रमुख है। और विशेषकर इस ब्रजमंडल में माधुर्य भाव प्रमुख है। भगवान श्री कृष्ण की माधुर लीला का वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में और बहुत अन्य शास्त्रों में भी, विशेषकर श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास राघुनाथ षड गोस्वामी और उनके अनुयायी आचार्यों ब्रज लीला का वर्णन विस्तार रूप से किया अनन्य शास्त्रों में, दान खेली कौमदी इत्यादि, हंसदूत श्री रूप गोस्वामी ऐसे बहुत रास शास्त्र बने जिसमें श्री कृष्ण की माधुर लीला का वर्णन है। गोविंद लीलामृत विशेषकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का प्रधान है। और ये सब लीला वर्णन जो वो सभी शास्त्र जिसमें लीला वर्णन है श्री कृष्ण की ब्रज लीला, वो सब के मूल है इस श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद। विशेषकर वो दशम स्कंद जिसमें ब्रज लीला का वर्णन है, आज वो श्लोक जो मैंने पाठ किया था वो पंचम स्कंद का है, ऋषभ देव की शिक्षा। इस श्लोक श्रील प्रभुपाद बार बार हमको सिखाए, तो इसका अर्थ शायद आप इस श्लोक सुनने से आप सब विचार किए कि क्या हम माधुर्य धाम में आए हैं और ये श्लोक का अर्थ माधुर नहीं बहुत कड़वा है। तो ये सब हम गुजरात से, मध्य प्रदेश से, सुदूर नेपाल से, सुदूर स्वीडन से भी आए हैं, एक भक्त रशिया से। विशेषकर माधुर वाणी श्रवण करने के लिए आए हैं हम बाहर, हम हमेशा ये सब कड़वा बात सुनते रहते हैं, तो कम से कम ब्रज धाम ये आने में हमें कुछ ना कुछ मधुर वाणी सुनने चाहिए। तो यही वाणी बहुत मधुर है, बहुत बहुत मधुर है। ऋषभदेव क्या बोलते, हमको उपाय बोलते जिससे हम ब्रह्म सुख्यम थ अनंतम, जिससे हम अनंत ब्रह्म सुख मिल सकते। तो अनंत ब्रह्म सुख तो वो तो मधुर नहीं, तो मधुर है वो सुख क्या है, वो कृष्ण लीला रस आस्वादन करना। ठीक है, आप उत्तर दे सकते, तो हमको वो रस पिलाओ। ये करवा क्या क्या, ये कुकर सूखा माल खाने वाले है, पूरा ब्रजमंडल में हम देखते हैं, लेकिन वो दर्शन के लिए हम नहीं आए हैं ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में कैसे सुआ माल खाते हैं, हम विशेषकर सुबह का समय आप देख सकते हैं। यदि श्रीमद् भागवत की कथा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना चाहते तो सुबह का समय बाहर जाओ किसी खेती में और पेट साफ करो, और आप देखेंगे कैसे सुअर आते हैं ताजा नाश्ता लेने के लिए आपका प्रसाद। तो ऐसी बात व्रज धाम में होने चाहिए कि नहीं, लगते ही नहीं। यहाँ पर विशुद्ध कृष्ण लीला कथा के बिना और कुछ नहीं बनने चाहिए। लगभग कितने 80-85 साल के पहले हमारे परमाराध्यतम परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में आए थे। हम राधा कुंड के समीप है, हम राधा कुंड के समीप है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद कहूंगा। और वहां जाकर राधा कुंड में जो पूरा जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, श्रील रूप गोस्वामी का चरम उपदेश है, इनकी उपदेशामृत नामक पुस्तक में राधा कुंड का निवास करना। पूरा जगत में राधा कुंड से और भी उच्च स्थान नहीं है। तो वहां जाकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपनिषदों के ऊपर भाषण दिए थे। उपनिषद क्या है, वो उपनिषद कथा सामान्यतः यही विचार है, वैष्णव विशेषकर गौड़ीय वैष्णव का विचार है कि उपनिषद की कथा वो ज्ञानियों के लिए, जिनके बारे में शिला राय रामानंद ने कहा अरसज्ञ खाक चूषे ज्ञान निम्ब फले रसज्ञ को कील काय प्रेमाम्रम खुले। बात साफ है, उसका अनुवाद करना जरूरत है। अरसज्ञ रसज्ञ का मतलब रसिक भक्तजन जिनमें रस ज्ञान है, अरसज्ञ अर्थात जो रसिक नहीं है, अरसज्ञ काक काक क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा क्या कहते हैं, नीम का फल जो बहुत कड़वा है, नीम का फल। अरसज्ञ काक चूसे ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ कुकील काक कैसे ध्वनि करते हैं, और कोकिल मैं काक मैं काक हूं क्योंकि वो ध्वनि में कर सकती हूं, लेकिन कोकिल की मधुर ध्वनि मुझे नहीं आता है। बहुत सुंदर गान गाते हैं कोकिल, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेम अम्र मुकुल। तो उपनिषद की कथा सामान्यतः अरसाज्ञ काक जैसे ज्ञानियों का विषय, और राधा कुंड ज्ञानी का मतलब जो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते, जो भक्ति रस आस्वादन करने में कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं, जिनका हृदय पाषाण जैसे है, परंतु वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेद शास्त्र का वास्तविक विषय है कृष्ण, और इसलिए उपनिषदों का अवहेला नहीं करना चाहिए। उपनिषदों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सब उपनिषदों की शिक्षा भगवद गीता में संकलित है, इसलिए गौड़ीय वैष्णवों तो सामान्यतः उपनिषदों की चर्चा ज्यादा नहीं करते, करते ही और हमार हमसे निषेध नहीं है। तो यहां राधा कुंड आने से उपनिषद के ऊपर प्रवचन करने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या उद्देश्य था हमें सोचना चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि निस्संदेह भगवान कृष्ण की लीला कथा श्रवण करना, परिवेशन करना सर्वश्रेष्ठ कथा ही है, परंतु उस रास माधुरी प्रवेश करने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सब लोग श्री कृष्ण की लीला सुन सकते हैं, नहीं बोलते कि लीला कथा बंद करो, हम वैसे ही नहीं बोलते, परंतु हमें समझना चाहिए कि वो रास माधुरी में प्रवेश करने के लिए कुछ अधिकार है। अधिकार क्या है, विषय छड़िया कभे शुद्ध हबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। इंद्रिय सुख की इच्छा छड़ने से मन शुद्ध होते, शुद्ध इस प्रकार से कि जैसे मैला जाएगा में वो सब गंदगी निकालना सही जाएगा साफ होते, तो मन उस प्रकार साफ होना चाहिए। तो शुद्धता शुद्धतम प्रथम विचार है कि सब जो अशुद्ध है, सब जो मैला है, सबको निकालना। तो एक जगह खाली साफ करने से वो सब सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो एक जगह साफ करने से उसको शुद्ध हम बोल सकते हैं। विशुद्ध होने चाहिए अर्थात विशेष शुद्ध होने चाहिए। तो एक जगह अगर खाली हो हम बोल सकते हैं वो मैला नहीं है तो फिर भी खाली घर में तो कोई आकर्षण नहीं है। नाथी जी आप जर से वस्तु रख जाए किसी को खोज रहे हैं क्या? चेयर चेयर और भी कुर्सी का प्रबंध करो महिलाएं के लिए जर से। तो घर में किसी घर में अगर गंदगी नहीं हो वो अच्छा है मैला घर से। फिर भी खाली घर में कुछ आकर्षण शोभा नहीं देता तो उस घर को श्रृंगार करना चाहिए पेंट डालना और कुछ फूल लाना। तो इस प्रकार मन शुद्ध भक्ति का विचार में मन शुद्ध होना तो केवल काम क्रोध लोभ इत्यादि निकालना नहीं है। निर्विशेषवादियों का विचार है मन शुद्ध है केवल काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होने से। परंतु पूरी शुद्धता होती है अनार्थ से मुक्त और अर्थ से युक्त। हमारा परम अर्थ क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होना। तो विषय चर्य कभी शुद्ध होना हमारा लक्ष्य है कि हम कृष्ण का नाम कृष्ण का रूप कृष्ण की लीला कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हों। परंतु मन शुद्ध होना चाहिए गंदगी से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य भौतिक आसक्तियां, तत्व ज्ञान में भूल धारणा समूह, वो सब से भी मुक्त होना चाहिए। तबे हम हरे बो श्री वृंदावन, तब ब्रज धाम का वास्तविक दर्शन प्राप्त करना संभव है। मन शुद्ध होना का सबसे महत्वपूर्ण विचार है सेवन मुख होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब कि हम अपने दूषित इंद्रियों का सेवन करना चाहते, और सेवन मुख का मतलब हम उत्साही है श्री कृष्ण की सेवा करने। तो जब तक काम क्रोध इत्यादि मन में है तब तक वास्तविक विशुद्ध प्रेम का उदय नहीं होगा। इसलिए हम बार बार विचार करना चाहिए काम और प्रेम दोनों में क्या अंतर है। अतेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो मैंने कहा कि हम राधा कुंड के समीप, तो वास्तव में हम राधा कुंड के समीप है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा अन्य हृदय मन मर मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु इनकी प्रकट लीला में केवल एक मास ब्रजमंडल में व्यतीत किए थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु जहां जहां रहते थे वहां वहां वे वृंदावन में थे, क्योंकि उनका मन सदाई वृंदावन में था। और हम जो चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रेमामय नहीं है, तो हम वृंदावन के आने में भी वृंदावन यदि हमारा मन वृंदावन के बाहर रहते तो हम वास्तव में वृंदावन का प्रवेश नहीं किया है। तो हम वृंदावन का प्रवेश कर सकते हैं, शरीर का प्रवेश कर सकते हैं, परंतु मन का प्रवेश करना चाहिए। और यदि मन में इंद्रिय सुख की इच्छाएं प्रबल होती हैं तो वास्तविक ब्रज प्रवेश नहीं होते। तो इसलिए हमें यहां ब्रजमंडल में आने के साथ तो केवल कृष्ण लीला का श्रवण करना नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार श्लोक भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की विशुद्ध लीला में प्रवेश करना ज्यादा सहज नहीं है। बड़े बड़े मुनि ऋषिगण अधिकार प्राप्त नहीं होते वो दिव्य माधुर लीला में प्रवेश करने के। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धार लो। चैतन्य महाप्रभु का प्रदत्त हरि नाम साधना की उपाय से सबसे अनाधिकृत पाप बड़े पापी जन भी राजलीला में प्रवेश कर सकते तो राजलीला का प्रवेश करने के लिए हमें वो सभी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं का पूरा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम यहां आएंगे भिन्न भिन्न स्थान जाएंगे सब जगह में स्नैप करेंगे, ये मेरा फोटो है राधा कुंड में, मेरा फोटो है गोवर्धन में, मेरा फोटो बंकी बिहारी मंदिर के बाहर। लेकिन अपना स्थान गुजरात मध्य प्रदेश जहां भी हो वापस आके हम साथ साथ वो काम क्रोध लोभ इत्यादि जो हम पहले अपने स्थान में साथ में रखते थे वो सब फिर प्रभाव हो जाएगा। तो आशा है कि सबका यहां आने से बहुत प्रेरणा मिलने होगा कृष्ण भक्ति करने के लिए। फिर भी हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह मदादि आविष्ट ये सब ना छरे किसे पावे राधा कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर हमको इस उपदेश देते कि काम क्रोध इत्यादि ये सब चरण चाहिए। चरण का मतलब हमें प्रयास करना चाहिए ये सब अनर्थ को निकालना। इसलिए भक्ति नियम सख्त रूप से पालन करना चाहिए, हमें साधना भक्ति के नियमों को विघ्न जैसे नहीं मानना। वो विघ्न तो नहीं है, ये सब विघ्न विनाशन करने वाले है ये सब नियम, ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, भक्ति से आनंद मिलना चाहता हूं, लेकिन ये सब नियम पालन करने से आनंद नहीं मिलता हूं इसलिए मैं पालन नहीं करूंगा। ऐसे सोचने से वो वास्तविक विशुद्ध भक्ति भाव मन में हृदय में कभी भी नहीं आएगा। ये सब भक्ति नियम हम प्रतिकूल जैसे मानते हैं क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति से आ सकते, ये सब नियम हमारा उपाय है जिससे हम काम क्रोध इत्यादि से मुक्त हो सकते, जिससे हम अधिकार में लेंगे भगवान श्री कृष्ण की माधुरी पूरी तरह आस्वादन करना। तो इसलिए इस 3 दिन व्यापी श्रवण कीर्तन शिविर में मैं पहली कथा में इस अमधुर वचन बोल दिया था। वास्तव में तो मधुर है, श्रीमद् भागवत के हर एक श्लोक मधुर है, परंतु हमारा दूषित विचार से हम किसी श्लोक अमधुर मान सकते हैं। सब श्लोक माधुर है, विशेष माधुरी है श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, यही ऋषभ देव की लीला का वर्णन है। और इसमें यथार्थ उपदेश है जिससे हम समझ लेंगे कि हमें दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे हम अनंत ब्रह्म सुख मिल सकते। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री व्रज धाम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण।